بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب فضائل صحابہ صحابہ کے فضائل سے متعلق ہے. یاد رکھیے انبیاء کے بعد انسانیت کے اندر سب سے مقدس طبقہ حضرات صحابہ اکرام کا ہے. انبیاء علیہ السلام کے طبقے کے بعد بنی نوع انسان کا سب سے افضل مقدس گروہ جذبہ ایمانی، جان ساری، اخلاص و للہیت کا یہ مقدس وہ طبقہ ہے جس کا ہر فرد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آسمانی ہدایت پر چمکتا ہوا درخشاں ستارہ، جس کی اندھی تقلید بھی انسان کو راہ ہدایت پر گامزن کرے گی. اب صحابی کون ہے؟ یہ شرف کن کو عطا ہوا؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں اس مقدس جماعت کا کیا مقام ہے؟ آگے یہ روایات آئیں گی. بہرحال اتنی تعریف صحابی کی ذہن نشین کیجئے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اٹھائی ہو، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. اگرچہ زیارت کی بھی ہو یا نہیں، کیونکہ بس اوقات بعض نبینا صحابی اکرام سے زیارت تو نہیں کر سکے لیکن مجلس اور سے صحبت یاب ہوئے، اس لیے ہم صحابی کیسے تعریف کریں گے؟ دیکھنے والے نہ دیکھنے والے سارے ہی شامل ہو جائیں کہ صحابی اور اس شخص سے کہا جائے جس کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے صحبت یافتہ فیض یافتہ ہوا ہو. جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان ہے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره ان ابا بکر صدیق حدثه قال نظرت الى اقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سفر ہجر کے دوران غار ثور میں جب روپوش تھے مشرکین کے قدموں کو اپنے سروں پہ دیکھا جبکہ ہم غار میں تھے. فقلت یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدہم نظر الى قدمیہ ابصرنا تحت قدمیہ فقال یا ابا بکرنا ما ظنك باثنین اللهم ثالثهما. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی جانب دیکھا تو اپنے قدموں کے نیچے ہمیں بھی دیکھ لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا جو ہو وہ اللہ ہو؟ جی. حدثنا عبد اللہ بن جعفر الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس على المنبر فقال عبد خیره اللہ بین ان یعطیه زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده فبابا ابو بکر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا کی رونق دے دی جائے اور چاہے تو اللہ کے پاس رہنا قبول کر لے. بس اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر دیا. جی. فبکا ابو بکر و بکا، یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور خوب روئے. فقال فدینا کبیا ابی ابائنا و امہاتنا، اور فرمایا کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں. قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر اعلمنا منہ. جی، وہ بندے تو رسول اللہ خود ہی ہیں جنہیں دنیا کی زندگی یا حق تعالیٰ کے پاس جانے دونوں کا اختیار دیا گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں، لہذا رونے لگ گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن قوۃ الاسلام لا تبقین فی المسجد خوفا الا خوف ابی بکر. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنے مال اور اپنی سنگت سے سب لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں. اگر میں کسی کو قلبی دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قلبی دوست بناتا، لیکن قلب میں تو صرف ایک اللہ ہی کو بسا رکھا ہے. البتہ اسلامی اخوت باقی ہے، مسجد میں کسی کی کھڑکی باقی نہ رکھی جائے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے. جی، اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جن رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ تقریباً وہی احادیث چل رہی ہیں. جی آخر سے بھی سماعت فرمائے. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثه علی جیش ذات السلاسل فأتیت فقلت أین احب الی قال عائشہ قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا. جی یہ فضائل کے اعتبار سے دوسری حدیث آئی ہے. عمر بن عاص سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے انہیں ذات السلاسل کے لشکر میں بھیجا. آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النار احب الیہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ قال عائشہ آپ نے فرمایا عائشہ ہے. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا من الرجال مردوں میں آپ سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد ہیں. قال پھر فرمایا اب قل تو ثم من قال عمر فعد رجال اس کے بعد فرمایا عمر اور اس کے بعد مزید کئی افراد کا نام لیا. جی حدثني الحسن بن علي الى اخره. جی من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه قال ابو بكر فقيل له ثم من بعد ابي بكر قال عمر ثم قيل لها من بعد ما قال ابو عبيده. جی حضرت ابن ابو ملیکہ فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے سنا ان سے سوال کیا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو کس کو بناتے؟ فرمایا ابو بکر کو. ان سے کہا گیا ابو بکر جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول کچھ سوال کیا آپ نے فرمایا کہ پھر آنا. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان جئت فلم اجد قال ابی کانہا تعنی الموت قال فإن لم تجدنی فأت ابی بکر. جی وہ عورت کہنے لگی یا رسول اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کی وفات ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. اس سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے. جی حدثنا عبید اللہ بن سعید الى آخره قال لي رسول الله في مرضع ادعي لي ابا بکر اباكي واخاكي حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمننا ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بکر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرد کے ایام میں فرمایا اپنے والد ابو بکر اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں کیونکہ مجھے خدشہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں جبکہ اللہ اور اہل ایمان سب کی خلافت کا انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کی خلافت کا. جی حدثنا محمد بن ابي بكر الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ قال ابو بکر. جی ابو بکر نے فرمایا میں نے. فمن تبع منكم الجنازه اليوم الجنازه پھر آپ نے فرمایا آج کس نے آج جنازے کے اندر شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا. پھر ابو بکر نے فرمایا آج میں نے. فمن اطعم منکم اليوم مسکینا نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا تم میں سے آج کے دن کس نے مریض کی عادت کی؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ الا دخل الجنہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر یہ باتیں جمع ہوگی وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے. الله أكبر كبيرا. حدثني أبو طاهر إلى آخره. یہ تقریباً ایک لمبا سلسلہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل کے اعتبار سے جتنی بھی روایات ہیں، تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تقریباً ان تمام روایات کو یہاں پہ جمع کیا ہے، انشاءاللہ مکمل کریں گے ہم. حدثنی ابو طاہر الی آخرہ، جی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بي وأبو بكر وعمر. جي نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی گائے جس پر بوجھ لادا ہوا تھا ہانکے چلا جا رہا تھا کہ اچانک گائے نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں اس بار برداری کے لیے پیدا نہیں کی گئی بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں. لوگوں نے تعجب اور گھبراہٹ سے کہا، سبحان اللہ، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جی، فقال رسول اللہ، قال ابا ہریرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین راع فی غنمہ عدا علیہ الذنب فاخذ منها شاۃ فطلبه الراع حتى استنقذها منه فالتفت الیہ الذئب فقال له من لها یوم السبع یوم لیس لها راع غیری. جی، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، رسول فرمایا، ایک چرواہا اپنی بکریوں کے درمیان تھا، اسی درمیان ایک بھیڑیا جھپٹا، اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری لے گیا، چرواہے نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ بکری کو اس سے چھڑا لیا. بھیڑیا چرواہے کی جانب مڑا اور کہا، اس دن بکری کون بچائے گا جب درندوں کا دن ہوگا، اس دن میرے علاوہ کوئی چرواہا نہ ہوگا، یعنی عید کا دن کہ لوگ اپنی مویشیوں سے غافل ہو جاتے ہیں. جی، فقال الناس سبحان اللہ، لوگوں نے یہ بات سن کے کہا سبحان اللہ. فقال رسول اللہ فإنی اؤمن بذلک انا و ابو بکر و عمر. لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، یعنی حیرت ہے، بھیڑیا بھی انسان کی طرح بات کرتا ہے، انسانوں کی طرح بات کرتا ہے. رسول اللہ فرمایا، بلا شب میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں کیا ہوں، ابو بکر اور عمر. جی، جی، باب من فضائل عمر رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے مضامین جو ہیں، ان کے فضائل جو ہیں وہ چلتے ہیں. ما قبل بھیڑیے سے متعلق جو روایت گزری ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بنی اسرائیل کے ذکر کے ضمن میں بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ اسلام سے قبل کا واقعہ تھا. اگرچہ اس قسم کے واقعات کے بھیڑیے نے گفتگو کی صحابہ کے ساتھ بھی پیش آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضرت ابو بکر اور عمر کی ایمانی قوت، یقین، غلبہ، صدق کی کیفیت بیان کرنا تھا کہ زبان نبوت سے نکلنے والی ہر بات کے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے تصدیق کرنے والے اور اس پر ایمان لانے والے یہ دونوں حضرات ہیں. جی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہیں شروع ہوتے ہیں. حدثنا سعید بن عمر الى آخره، سمعت ابن ابا يقول وضع عمر بن خطاب على سريره فتكنفه الناس يدعونا ويثنونا ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم. جی، ابن عباس فرماتے ہیں، عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد ان کی ناش مبارک کو گہوارہ میں رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کے لیے دعا خیر کرنے لگے، ان کی تعریف کرتے اور ان پر نماز جنازہ پڑھتے تھے. جنازہ اٹھائے جانے سے قبل میں بھی ان لوگوں میں تھا. جی، فلم يرون الا برجل قد اخذ بمنكبه من ورائي فالتفت اليه فاذا هو علي فترحم على عمر. جی، اچانک ایک آدمی نے میرے پیچھے سے میرے کندھے کو پکڑا، جس سے میں گھبرا گیا. میں مڑا تو دیکھا تو حضرت علی ہیں. حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر کے لیے رحم اور کرم کی دعا کی. جی. اور قال، فرمایا، ما خلفت احدا احب الی ان القى الله مثل عمله منک فاعم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وذاک. جی. پھر حضرت عمر کی ناش مبارک کو میت کو خطاب کر کے فرمایا، آپ نے اپنے سے زیادہ اپنے پیچھے کوئی آدمی ایسا نہیں چھوڑا، میں اس کے جیسے نیک اعمال پر اللہ سے ملنا پسند کرتا، اور اللہ کی قسم میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں، جی آپ کے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی ساتھ ہی کھڑا کرے گا، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ فَإِنِّي كُنْتُ لَأَرْجُو أَوْ لَأَظُنُّ أَنْ يَجَعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا. کہ میں نے رسول اللہ سے اکثر سنتا تھا کہ اپنے ابو بکر کے ساتھ ضرور آپ کا تذکرہ فرماتے، میں ابو بکر عمر آئے، یا میں ابو بکر داخل ہوئے، یا میں اور ابو بکر عمر نکلے وغیرہ. لہذا میری امید یہی ہے، یا میرا خیال یہی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی ان دونوں کے ساتھ کرے گا. جی. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا منصور بن ابی مضاحم الى آخره قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہم قمص منها ما یبلغ صدی ومنها ما یبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجر قالوا ماذا افضلت ذلك یا رسول الدین. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں مجھ پر پیش کیا جاتا تھا. وہ کرتے پہنے ہوئے تھے، بعض کے کرتے تو چھاتی تک پہنچ رہے تھے اور بعض کے اس کے نیچے تک. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا، زمین پر کھس رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے پھر اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا، دین، یعنی جس کا دین اور ایمان جتنا زیادہ تھا اتنا ہی اس کا کرتا بھی لمبا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا اللہ نے انہیں سب سے زیادہ دین اور ایمان سے نوازا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی. حدثنا حرمت بن یحیٰ اخبرنا الی آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم اذا رايت قدحا اوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لارضي يجري في اظفاري ثم اعطيت فضل عمر بن الخطاب قال فما افضلت ذلك يا رسول الله قال علم. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا دیکھا جو میرے پاس لایا گیا، میں نے اس میں سے خوب پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا سیراب بھی میرے ناخنوں سے بہ رہی ہے، یعنی میں نے اتنا سیراب ہو کے پیا کہ دودھ میرے ناخنوں سے جاری ہو گیا. پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا کہ علم ہے. جی. فائدہ، دودھ اور علم میں کثرت نفع کے اعتبار سے اشتراک ہے کہ دونوں کا نفع کثیر ہے. دودھ بطن کی حقیقی غذا اور اس کی نشو نما کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ علم جو ہے وہ ایک معنوی غذا ہے. علم سے مراد یہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. حدثنا حرمۃ بن یحیٰ الى آخره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا انا نائم رايتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے سنا کہ میں نے رسول فرماتے ہوئے سنا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور وہاں ڈول بھی ہے، میں نے اس کنویں میں سے جتنا اللہ نے چاہا ڈول کھینچا، ثم اخذ ابن ابی قحافہ فنزع بها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه والله یغفر له ضعف ثم استحالت غربا. پھر اسے ابن ابی قحافہ ابو بکر نے لے لیا اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے اور ان کے ڈول کھینچے، اللہ ان کو بخشے، کمزوری تھی، پھر وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخَذَهَا ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعتنين. اور ابن الخطاب نے اسے لے لیا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو اتنا زور آور عبقری کسی کو نہیں دیکھا جو عمر بن خطاب کی طرح کھینچتا ہو، انہوں نے اتنی کثرت سے پانی کھینچا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سراب کر کے ان سے باڑوں میں لے لیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. فائدہ، کنوں سے مراد مسلمانوں کے امور ہیں اور اس کے پانی سے مراد لوگوں کی زندگی اور ان کی صلاح اور فلاح اور بہبودی کے معاملات ہیں. جی، یہ ایک طرح کی تشبیہ دی جا رہی ہے. جی، حدثنا عبد الملک الى آخره. جی، جی یہ حدیث نمبر تقریباً 6-7 ہے. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الى آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا او قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت ان ادخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال اے رسول الله او عليك يغار. جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک گھر یا فرمایا محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے. میں نے اس میں داخل ہونا چاہا تو مجھے اے عمر تیری غیرت کا خیال آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ جی، بخاری شریف کی روایت میں مزید یہ بھی اضافہ، آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم پر شوق خوشی اور ڈر کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے رونے لگے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ مجھے آپ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے یہ رفعت عطا کی ہے، کہ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے مجھے ہدایت عطا کی ہے، یعنی یہ رفعت، یہ بلندیاں، یہ ہدایت جس کی بنا پر میں جنت کے محل کا مستحق بنا ہوں وہ سب آپ ہی کی وجہ سے مجھے ملی، پھر میں آپ پر کیسے غیرت کر سکتا ہوں؟ جی، حدثنا منصور بن ابی مضاحم الى آخره. جی، استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستكره عالية أصواتهن. سار فرماتے ہیں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی. آپ کے پاس اس وقت قریش کی کچھ عورتیں موجود تھی جو آپ سے بہت باتیں کر رہی تھی، خوب آواز سے بلند کر رہی تھی. جب عمر رضی اللہ جل مانگی وہ سب عورتیں فوراً کھڑی ہوگی اور جلدی جلدی چھپنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فقال عمر اللہ سنک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ عمر رضی اللہ بطور دعا کے فرمائے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہستا ہوا رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبت من ہؤلاء اللذی کنا عندی فلما سمعنا صوتک ابتدرنا الحجاب. جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان عورتوں سے تعجب ہو رہا ہے جو میرے پاس تو مطمئن بیٹھی تھی، لیکن جب تمہاری بات سنی تو جلدی جلدی چھپنے لگی. جی، قال عمر فانت یا رسول اللہ حق ان یہبنا. ثم قال عمر اے عدوات انفسهن اتحضرن ولا تحضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضر عمر نے فرمایا رسول اللہ انہیں آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. پھر عمر نے فرمایا اے اپنی جان کی دشمن عورتوں کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ رسول سے نہیں ڈرتی. وہ کہنے لگی ہاں کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت اور تنخو ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے شیطان. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے شیطان جب کسی ایسے راستے پہ جس پہ تم چل رہے ہو چلتا ہوا ہو تم کو پاتا ہے تو اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے دوسرا راستہ چلنا اختیار کر دیتا ہے. عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا یہ پردے کے حکم سے پہلے ہے. ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں پردہ کیا؟ واقعہ یہ تھا کہ نزول حجاب کا حکم بھی حضرت عمر کی خواہش اور دیرینہ منشا کے مطابق ہوا تھا اور وہ حکم حجاب سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق اکثر دریافت کرتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ عورتیں غیر مردوں سے حجاب کریں. تو عورتیں جانتی تھی کہ حضرت عمر کو عورتوں کے بے پردہ رہنا پسند نہیں ہے تو ان کے ڈر کی وجہ سے وہ چھپ کر پردے میں چلی گئی. جی یہ معاملہ ہوا. اللہ اکبر. حدثني ابو طاہر الى آخره انه كان يقول قد كان يكون في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے ایسے لوگ جنہیں حق تعالیٰ کی طرف سے محدث کہتے ہیں ایسے لوگ جنہیں حق تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک بات الہام کر دی جاتی تھی اور ان کا گمان اور رائے ٹھیک نکلتی تھی. میری امت میں اگر کوئی ایسا ہو تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کبیرا. جی حدثنا عقبۃ بن مکرم العمی الى آخره. جی قال عمر وافقت ربی فی ثلاث فی مقام ابراہیم وفی الحجا وفی اسارہ بدر. جی اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا تین باتوں میں میری اپنے رب سے موافقت ہوئی، ایک تو مقام ابراہیم کے بارے میں، دوسرے پردے کے متعلق، تیسرا غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق. جی یہ تفصیلی بات ہے اور آخری حدیث مکمل کر کے باب مکمل کرتے ہیں. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الى آخره لما دوفی عبداللہ بن ابی بن سلوجا بن عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعطیہ قمیضہ ان یکفن فیہ باؤ فاعطاہ ثم سألہ ان یصلی علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین فوت ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو سچے مسلمان اور صحابی تھے رسول کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قبیض مبارک مانگی. وہ اپنے باپ کو اس میں کفن دینا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض عطا فرمائی. پھر آپ نے مطالبہ کیا، پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. جی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تب کہ جنازہ پڑھیں. فقام عمر کھڑے ہوئے اخذ بثوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کپڑا مبارک پڑھ کے یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نہاک اللہ ان تصلی علیہ. جی یا رسول اللہ کیا آپ اس کی نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو منع فرما دیا ہے. فقال رسول اللہ انما خیرنی اللہ فقال استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. بلا شب اللہ نے مجھے اختیار دے دیا، اس نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے بھئی تو بھی اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. وَسَأَزِيدُ عَلَىٰ سَبْعِينَ، اور میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے کیا کروں گا، استغفار کروں گا. قال عمر بن خطاب انه منافق فصلى عليه رسول اندر الله عز وجل. عمر نے فرمایا وہ تو منافق ہے مگر رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان پر جنازہ کی نماز نہ پڑھیں نہ ہی ان کی قبر کے اوپر آپ کھڑے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خلفائے راشدین خلفائے اربع سید ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ان کی محبت عقیدت احترام نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.